a kiedy jest tu dzień? Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień? Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień? Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień? Nie wiem, która godzina, telefon wyciszony. W studiu jest rodzina, mam co chwila nowy pomysł. Suwi robi foty, szczur mi puszcza sample. Wazji nas nagrywa i przyrządza kozak szamkę. Plus mam blantów swój, dwie ręce i blety. Robią za małe, więc kręcę z gazety. JWP obóz, jak hip-hopowej kadry. Jak szczytkie 8 o przyszłości polskiej rap. Mamy wynik, mam napierdalać wciąż rymami z deni. Nie dygać konkurencji, świetnie wyglądamy przy nich. Nie można nas nie pinić, jak tu Wima czy Brzechwy. To JWP styl, nowy styl lat 20. Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień. Sąsiad ma już dosyć, dwie godziny do południa, albo raczej do północy. Wyprowadzam się do studia, by ktoś się o mnie pytał. Sam przestałem już odróżniać ziomek słońce od księżyca. Moja głowa jest poryta, ta ekipa legendary. Strzela do was jak z kopyta i trafia jak Stefan Kary. Lepiej stary nie dotykaj, tylko słuchaj i podziwiaj. I nie pchaj się do koryta, najlepiej skocz po piwa. Teraz nowy numer czelet, czekaj i mamy szkielet. Ja uciekam, czas mnie goni jak jakiś jebany berek. Potem opuszczamy teren, bo nam zaraz rusza trasa. A póki stoję za sterem, zawsze będę tutaj wracać. Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień? Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień? Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień? Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień? Jestem zamknięty w studio przez bardzo długi weekend. Muzyka moje życie, pierdolony one way ticket. Jestem tym typem, słuchasz mnie na całe zychę. Bo jestem freakiem, chuj wbijam w politykę. Taką mam politykę, rozpierdalać tu systemy. O każdej porze na planecie Ziemi. Zabijam ciszę od biforów po aftery. Gamonie nic nie kminią, bo im sterczy w uchu penis. Jak Mara Szerszeni, na trakach same żądła. Literami napierdalam w Mortal Kombat. Lecą kombosy, tak tworzy się historia. Nieważne dzień czy w nocy, do was leci gruba bomba. Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień. Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień. Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień. Nie wiem, skąd biorę moc, was i weź płytę zmień. Nie wiem, kiedy jest tu noc, a kiedy jest tu dzień. Nie wiem, skąd biorę moc, Falcon, weź płytę zmień.